فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تو اس کے رب نے اسے شرف قبولیت بخشا اور اس کی اچھی نشو نما کی اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا. جب بھی زکریہ اس کے محراب میں جاتے، اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے، وہ پوچھتے کہ اے مریم، یہ چیزیں کہاں سے تیرے لیے آئی ہیں؟ وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. ام مریم نے بیٹے کی نیت کی تھی تاکہ بیت المقدس کی خوب خدمت کرے. جب بچی ہوئی تو انہیں ایک طرح کی مایوسی ہوئی، چنانچہ اللہ نے ان کا دل رکھا اور ان کی نظر قبول کر لی، اور پھر وہ لڑکی ایسی ہوئی کہ صلاح و تقویٰ اور دینی مقاصد کے حصول میں ہزاروں لڑکوں پر سبقت کر گئی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی نظر قبول کر لی اور اس لڑکی کو ایسا شرف قبولیت حاصل ہوا کہ بہت سے اولیاء اللہ سے آگے بڑھ گئی، اور پھر اللہ نے ان کی کفالت زکریہ کے ذمے لگا دی جو ان کے خالو تھے. دوسری آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ لوگ اپنے قلم نہر میں بطور قرآن اندازی ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے. آل عمران آیت 44. مریم علیہ السلام نے زکریہ علیہ السلام سے علم نافع اور عمل صالح حاصل کیا اور دینی ماحول اور فضا میں ان کی تربیت ہوتی رہی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو موسم سرما کا پھل موسم گرما میں اور گرما کا سرما میں پاتے تھے. آیت میں اشارہ ہے کہ مریم علیہ السلام دن رات عبادت میں لگی رہتی تھیں اور محراب سے صرف بشری تقاضوں کے لیے ہی نکلتی تھیں. فائدہ، آیت میں دلیل ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ذریعے کرامات صادر ہوتے ہیں. اس کی تصدیق خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے بھی ہوتی ہے، جنہیں مکہ مکرمہ میں کافروں نے شہید کر دیا تھا اور جن کے پاس قید کے زمانے میں انگور کے گچھے ملا کرتے تھے. دیکھیے صحیح البخاری کتاب الجہاد. لیکن اللہ کا دوست وہی ہوگا جو پابند شریعت، قرآن و سنت کا متبع اور بدعت و خرافات سے ہزاروں کوس دور ہوگا، اور جس کے بارے میں قرآن و سنت کے متبع علماء اور فضلاء اس بات کی گواہی دیں کہ وہ عقیدہ صحیحہ اور دین خالص کے ساتھ تمام شرائع اسلامیہ کا پابند ہے. مشرک، بدعتی، قرآن و سنت سے دور اور عمل صالح میں کوتاہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگوں سے جن خرق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے وہ جادو اور شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے.